Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek i to już pierwszy dzień grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prezydenckie ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym przyjęte przez Sejmową Komisję. Drugie czytanie w środę. Krakowski sąd złoży wniosek o przeniesienie do innego miasta procesu dotyczącego lekarzy, którzy zajmowali się ojcem ministra sprawiedliwości. Polscy piłkarze poznają dziś rywali, z którymi zmierzą się na Mistrzostwach Świata. Losowanie grup na Kremlu. Po trzech dniach pracy wieczorem Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Uwzględniła wszystkie poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt zakłada m.in., że Sąd Najwyższy będzie badał skargi nadzwyczajne, w tym z ostatnich 20 lat. Zakłada utworzenie Izby Dyscyplinarnej, która będzie zajmowała się sprawami sędziów, prawników czy komorników oraz przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia, chyba że prezydent wyda zgodę na dłuższą pracę. Opinie polityków już po zakończeniu prac komisji. Komisji zabrał Mariusz Pieśniewski. Szef komisji Stanisław Piotrowicz. Robimy wszystko, żeby reforma była skuteczna, wychodziła naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Tylko i wyłącznie prowadzą do zmian kadrowych i do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komentowała po zakończeniu obrad Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, a wtórował jej Borys Budka z PO, który zapowiada dalszą walkę o zmianę ustawy. No, oczywiście będziemy zgłaszać poprawki w drugim czytaniu. Ustawa zawiera wiele błędów. Zmierzaliśmy do reformy i głębokiej reformy i z drugiej strony totalna opozycja, która chciała zachować to, co jest. Przedstawiciele prezydenta chcą nad ustawą dalej pracować, mówił prezydencki minister Paweł Mucha. Na pewno będziemy rozmawiać w tych punktach, w których byłby sygnał od pana prezydenta, że jest nieusatysfakcjonowany. Drugie czytanie projektu ustawy najprawdopodobniej we środę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przeniesienie sprawy do innego sądu przyjmę z satysfakcją, mówi Krystyna Korniska-Ziobro i dodaje, że tu cytat, dzięki temu nie będzie pretekstu do kłamstwa, jakim jest wiązanie toczącego się procesu ze zmianami personalnymi w krakowskim sądzie. A Sąd Okręgowy w Krakowie nie chce zajmować się apelacją rodziny i prokuratury od wyroku uniewinniającego czterech lekarzy, którzy leczyli Jerzego Ziobrę, ojca ministra sprawiedliwości. Dlatego złoży wniosek o przeniesienie procesu do innego miasta. O szczegółach Paweł Pawlica. Decyzja ma związek z ostatnimi wydarzeniami w Sądzie Okręgowym w Krakowie, odwołaniem prezesów sądu i zatrzymaniem jego dyrektora pod zarzutem nieprawidłowości finansowych, mówił sędzia Wojciech Domański. W odbiorze powszechnym mogą powstać uzasadnione wątpliwości co do możliwości obiektywnego i bezstronnego rozpoznania niniejszej sprawy. Za przeniesieniem sprawy do innego miasta był prokurator i rodzina zmarłego. Zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy i dalej będziemy stawiać swoje zarzuty. Mówiła Krystyna Kornicka-Ziobro. Decyzji solidarnie sprzeciwili się obrońcy czwórki lekarzy. No na tej zasadzie mogą się wszystkie sądy w Polsce wyłączyć, nie będzie miał kto orzekać. Sąd ma być niezależny. Mówił adwokat Krzysztof Bachmiński. Od 11 lat rodzina Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości, procesuje się z czwórką lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego. Zarzucają im błędy lekarskie, przez co zdaniem najbliższych pacjent zmarł. Sąd pierwszej instancji uniewinnił oskarżonych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polscy piłkarze poznają dziś swoich rywali, z którymi zagrają w fazie grupowej na Mistrzostwach Świata w Rosji. Losowanie odbędzie się w Wielkim Pałacu Kremlowskim. Na miejscu jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. 32 drużyny czekają na dzisiejszą galę i na rozstrzygnięcia, podczas których poznają rywali, a do tego miejsca i daty rozegrania meczów. Jedynie Rosjanie jako gospodarz są pewni, że znajdą się na pierwszym miejscu grupy A, co oznacza, że zagrają na inaugurację na stadionie Łużniki w Moskwie. Czekają jedynie na przeciwnika. Nie będzie to na pewno reprezentacja Polski, która podobnie jak Rosja znajdzie się w pierwszym koszyku. Podopieczni Adama Nawałki unikną takich drużyn jak Argentyna, Niemcy czy Brazylia, ale już na Hiszpanię, Chorwację czy Anglię mogą wpaść. Nie ma co ukrywać. Wolelibyśmy uniknąć potentatów światowego futbolu, przyznaje prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Oczywiście łatwych drużyn nie ma, ale co innego jest grać z jakąś, załóżmy, drużyną gdzieś tam w rankingu na dole, nie z drużyną lepszą. I to jest na pewno wielka różnica. Początek losowania o godzinie 16 czasu polskiego. Moskwa, Adam Malecki. Zakaz występów zwierząt w cyrkach, obowiązkowe znakowanie psów, całkowity zakaz trzymania ich na łańcuchach, a także zakaz chowu i hodowli zwierząt futerkowych. To są propozycje, które zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nad którą w Sejmie trwają prace. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych wynika m.in. z tego, że takie fermy są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, tłumaczył w telewizji publicznej Grzegorz Puda z PiS-u. Chcielibyśmy przeciwstawić się temu wielkiemu okrucieństwu, którym tym zwierzętom się dzieje, a po drugie element, który jest zaskakująco ważny i o którym bardzo często hodowcy zapominają, to są właśnie sami mieszkańcy, którzy muszą żyć w tym smrodzie, w tym fetorze. Ten temat pojawił się w programie Warto Rozmawiać Jana Pospieszalskiego. Poseł sprawozdawca nowelizacji ustawy i przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański uważa, że w audycji dominowały głosy lobbystów i właścicieli ferm. Prowadzący program pod szyldami niby jakichś instytutów naukowych czy obiektywnych mediów oddawał głos lobbystom hodowców norek. Bardzo przykro było obserwować, kiedy zamiast rzeczowych argumentów z obu stron mieliśmy do czynienia tylko z preferowaniem jednej strony. Krzysztof Czabański zapowiedział, że zwróci się do prezesa Telewizji Polskiej o wyjaśnienia w sprawie sposobu prowadzenia programu. Skrót informacji w Trójce, 6:30. Dziś będzie śnieg. Śnieg będzie padał i śnieg z deszczem. Na Pomorzu Zachodnim będzie przechodził deszcz. Większe przejaśnienia możliwe na południu kraju. Temperatura w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 1 stopień plus 1 stopień. Suwałki, Białystok, Kielce i Lublin 2. Olsztyn, Toruń, Opole, Wrocław 3. Trójmiasto, Piła i Szczecin 4, w Koszalinie 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Wow! Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Mam nadzieję, że Państwu nie zakłóciłem porannego wstawania i nie nakłoniłem do przyłożenia się do poduchy wtedy, kiedy trzeba już rozpocząć dzień. No ale taka ładna muzyka. Nie musi być od razu grzmotów na antenie. Drodzy Państwo, otrzymuję już pierwsze poranne listy, ale też muszę, bo taki sam sobie obowiązek nałożyłem, przypomnieć, jak mogą Państwo nawiązać z nami kontakt. 2273, ten numer telefonu, przy którym Piotr Łody już dyżuruje, 71335 SMS-y i mailowo man@polskieradio.pl. Jeden z tych listów to jest coś, czego jeszcze w mojej dość długiej karierze nie spotkałem, mianowicie słuchacz, pan Rafał z Bielska-Białej, przysłał mi fragment wypracowania jego żony i to wypracowania po hiszpańsku, bo pani Ania najwyraźniej uczy się tego języka i to jest opis kogoś. Ja hiszpański znam dość ogólnie, ale coś podejrzewam, że ten opis ma sporo wspólnego ze mną, co jest tym bardziej miłe i zaskakujące. Bardzo dziękuję i pani Ani, i słuchaczowi, który to przysłał. A teraz, drodzy Państwo, właśnie, można kogoś opisać słowami, można kogoś rozpoznać po głosie, można kogoś rozpoznać po sylwetce, ale Kuba Witkowski zainteresował się, czy można kogoś rozpoznać po sposobie poruszania, kiedy jeszcze twarzy, ani dokładnie osoby, która idzie, nie widzimy, a tylko przeczuwamy albo słyszymy. Czy pani byłaby w stanie kogoś rozpoznać po sposobie poruszania się? Mówię o chodzie. Myślę, że tak. O ile ma jakiś charakterystyczny chód. No, myślę, że parę osób tak. Tak. Takich no, dość charakterystycznych tak. Ja słyszałem, że ty jesteś mistrzem nie tylko w puszczaniu płyt, ale i naśladowaniu cudzego chodu. Kroki. No, naśladuje się tu niektórych. Piotr Stelmach. Osobą charakterystyczną, jeżeli chodzi o chód, jest mój kolega z pokoju numer 18, czyli Tomek Żonda. Dźwiękowo tego nie przekażę, bo to trzeba po prostu widzieć. Tomek w ogóle teraz jakoś tak nabrał figury i w ogóle schudł i jest taki fit. Jeszcze wyraźniej to jest po prostu takie, wiesz, takie, o, to pośladki pracują. Państwo tego nie widzą, ale no Piotrek teraz bioderkami rusza. Może nawet lepiej, że państwo tego nie widzą. Tak, bioderka, bioderka. To prawda, że ludzki chód, to jak stawiamy kroki, jest tak indywidualne, że w zasadzie można to uznać za wskaźnik biometryczny, tak jak odcisk palca, czy też kształt tęczówki oka? Tak, do pewnego stopnia tak. Piotr Girdwoń, kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego, że szkielet każdego człowieka jest indywidualny, mimo że podobny do siebie, ale każdy z nas ma tam jakieś drobne różnice, no to także to, w jaki sposób on się porusza po podłożu, może być przedmiotem identyfikacji. Na przykład moja siostra, ona idzie często w bardzo podobny sposób, kiedy ja się spieszę. Kolega, który tak buja się na boki, albo tak strasznie skacze góra-dół idąc, no to myślę, że takie osoby dość łatwo zidentyfikować. Pewne długości, wielkości, kąty, pod jakimi zginamy kończyny, tak? Mężczyźni mają dłuższe kroki, kobiety trochę krótsze, mężczyźni, że tak powiem, wolniejszy rytm, co do zasady oczywiście. Najbardziej charakterystyczną osobą z trójki, jeśli chodzi o chód, to jest chyba Krzysiek Łoniewski. Bo to jest taki, teraz uwaga, jest piosenka zespołu The Bangles, Walk Like an Egyptian. To mniej więcej jest Krzyś. Sprawia wrażenie, że ma punkt ciężkości troszeczkę tak delikatnie przesunięty i chodzi jak Egipcjanin delikatnie bokiem, czyli to jest mniej więcej coś takiego, nie? Co to bieganie o, robi z ludźmi? Co bieganie lubię, wiesz, nie biegam, bo nie lubię, nie? O, coś takiego. Załóżmy, że tułów byłby zasłonięty. Tak do połowy, do pasa mniej więcej. Ktoś jest zasłonięty i tylko widzę sposób chodzenia. Rozpoznam od razu. Czy zna pan takie przypadki, gdzie to, w jaki sposób ktoś chodził, stało się, nie wiem, dowodem w śledztwie albo było tropem, który pozwolił rozwiązać zagadkę kryminalną? To są przypadki opisywane już od XIX wieku. I nawet pierwsze opowiadanie o Sherlocku Holmesie, czyli Studium w Szkarłacie, zawiera taki wątek, w którym Holmes ze śladów na ścieżce wnioskuje, że były to dwie osoby, że jedna z nich kulała, a druga stawiała duże kroki. Tego rodzaju badania były prowadzone od dawna, jeżeli chodzi o tak zwaną ścieżkę chodu, więc tego rodzaju identyfikacja poza sprzętem, tak, nie jest niczym nowym. To nie jest jakaś nowa jakość, tylko jakby wprowadzenie dodatkowych elementów do znanej już do tej pory metody identyfikacji człowieka. No i już zostaliśmy uczuleni na to, żeby przyglądać się, jak różni nasi znajomi chodzą i ewentualnie można ich potem naśladować. Godzina jest 6:22. Napisał do mnie zupełnie nowy, jeszcze nie wiedziałem, że takiego poetę mamy wśród słuchaczy, Ziutek, który napisał wiersz apologetyczny i za to zażądał piosenki Żwawej. Może się wywiąże. Otrzymałem list od słuchacza z Bielska-Białej i w tymże liście jest przypomnienie, czy właściwie potwierdzenie tego, że kilka godzin temu Tom Hanks odebrał malucha, którego społeczność Bielska-Białej mu sprezentowała No i to jest wydarzenie, myślę, i dla Hanksa przede wszystkim, bo wreszcie ma swój porządny samochód. Słuchacz pyta mnie też, czy miałem swojego malucha, ależ oczywiście miałem, proszę Państwa. Mieściłem się do niego po pewnych modyfikacjach, bo mu tam wygiąłem oparcie, żeby się wszystko zmieściło. Był żółciutki i pędził ulicami jak rozpędzony kanarek. Ach, wspomnienia. Piosenka się skończyła i skończyło się pierwsze pół godziny audycji, ponieważ minęła 6:30, a więc pora na skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Za opowiedziało się 13 posłów, 5 było przeciw. Posłowie zakończyli pracę. 5 było przeciw. Komisja przyjęła projekt z większością poprawek autorstwa posłów PiS-u. Odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Drugie czytanie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w Sejmie w środę. Będzie wniosek do prezesa telewizji publicznej w sprawie czwartkowego programu Warto Rozmawiać, poświęconego ustawie o ochronie zwierząt. O wyjaśnienia w sprawie sposobu prowadzenia audycji zwróci się przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jak tłumaczy, w audycji dominowały głosy lobbystów i właścicieli ferm zwierząt futerkowych. Prawdę mówiąc, jestem zaskoczony. Tytuł programu brzmi, tego cyklu warto rozmawiać i muszę powiedzieć wprost, że w taki sposób nie warto rozmawiać i poproszę o wyjaśnienia kierownictwo telewizji, bo nie może tak wyglądać debata publiczna w bardzo poważnych sprawach, a taką poważną sprawą jest debata wokół projektu ustawy o ochronie zwierząt. Prace nad nowelizacją ustawy trwają w Sejmie. Po silnych śnieżycach w całym kraju tysiące gospodarstw pozostaje bez prądu na Śląsku. Energii nie ma około 20 tysięcy odbiorców. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego informuje, że największe problemy z energią są w Bytomiu. Jednak awarie są praktycznie w całym województwie śląskim. Sytuacja może się poprawić około godziny 7. W Walonii, francuskojęzycznej części Belgii, dziś drugi dzień strajku transportu publicznego. Akcję zorganizował Socjalistyczny Związek Zawodowy. W niektórych miejscowościach w Walonii autobusy i tramwaje w ogóle nie wyjechały z zajezdni. Spodziewane są więc utrudnienia na drogach i korki. Akcję protestacyjną zorganizował Socjalistyczny Związek Zawodowy. Związkowcy obawiają się planowanych zmian w transporcie publicznym, boją się o swoje miejsca pracy i o prawa pracownicze. Wcześniej zarzucali też rządowi regionalnemu brak woli do rozmów. Pojawiła się informacja, że przedstawiciele rządu w Walonii spotkają się z delegacją związkowców. Strajku nie poparły dwa inne związki, liberalny i chrześcijański, które uważają, że dialog społeczny cały czas jest możliwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Jak tam z pogodą? Niektórych zaskoczyło to, że nagle wyglądają przez okno, a tu śnieg. No i ten śnieg będzie padał i dzisiaj, ale też będzie śnieg z deszczem, co już jest dosyć paskudną mieszanką, a na Pomorzu Zachodnim będzie to wszystko przechodziło po prostu w deszcz. Większe przejaśnienia i bez opadów na południu kraju. Wiatr zachodni umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem do 60 km na godzinę. Temperatura dodatnia, tak malutko dodatnia, ale jednak po Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 1 stopień, Suwałki, Łomża, Siedlce, Zamość 2, w Olsztynie, Wałbrzychu, Legnicy, Grudziądzu i we Włocławku 3, Szczecin, Piła, Słupsk 4, w Koszalinie 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To są historie ludzi, którzy odważyli się mierzyć nie tylko ze sportowymi rywalami, ale także, a może przede wszystkim, z własnymi słabościami. Ich doświadczenia pozwalają wierzyć, że dzięki pasji, talentowi i ogromnej determinacji każdy z nas może odnaleźć własną drogę, a przy okazji siebie. W zagadkowej niedzieli mierzyć się będziemy z wielkimi legendami polskiego i światowego futbolu. Zapraszam po 9:00, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeśli lubisz dawać dzieciom wspaniałe prezenty, przyjdź do Biedronki, bo teraz prezent czeka także na ciebie. Skorzystaj ze specjalnej świątecznej promocji. W ramach jednej transakcji kup 3 zabawki, a otrzymasz jednorazowy bon rabatowy o wartości najtańszej z nich. Bon do wykorzystania na kolejne zakupy do 17 grudnia. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i zasady wykorzystania rabatu w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Marian, kochanie, a ty masz już jakiś pomysł na świąteczne prezenty? Barbara, czy ja mam pomysł? Czy ja mam pomysł? Ja mam w głowie ponad 50 tysięcy pomysłów. Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Już jutro w Lidlu. Elegancka galanteria renomowanej marki Witchem. Wykonana ręcznie, z najwyższej jakości włoskiej skóry. Skórzana torebka za 189 zł, a skórzany portfel za 159 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt. Życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po wczorajszych zapowiedziach synoptyków, że to 10 cm śniegu będzie w Bieszczadach, jestem mocno rozczarowany, ponieważ mieszkam w Bieszczadach, w okolicach Leska nie ma grama śniegu i nie wygląda na to, żeby więcej spadał. Proszę pana, cierpliwości. Wszystko będzie. Czasem są opóźnienia, ale wie pan, planowe. Państwo piszą listy na różne tematy oczywiście, ale chwilami jestem... No, nawet słowa nie mogę znaleźć. Wstrząśnięty, zaszokowany, zdumiony państwa pamięcią i informacjami, które gdzieś tam zostają w głowach. Pan Piotr napisał, właściwie sformułował pytanie, czy samochód, który mi ukradli lata temu w nocy z piątku na sobotę się odnalazł. Panie Piotrze, no nie odnalazł się, odjechał bezpowrotnie. Prawdopodobnie gdzieś tam na wschód, ale że pan coś takiego pamięta, to już prawie ja zapomniałem. Otrzymałem również taki właściwie, powiedziałbym, list smutny trochę od słuchacza, który podpisuje się dr Jazz, że skończył 50 lat i zastanawia się, czy w dalszym ciągu może być rock'n'rollowcem. Ależ oczywiście, zastanawiam się najlepszy przykład panu dać. Znam pewnego rock'n'rollowca, dużo starszego od pana, jest w pełni rock'n'rollowcem, proszę pana, i widziałem go dzisiaj rano w lustrze. Yes. nie ma granicy wieku w przypadku rock'n'rollowej duszy. To jest coś, co jest od zawsze dla wszystkich i nigdy nie jest za późno na słuchanie rock'n'rolla i nigdy nie jest za wcześnie na słuchanie rock'n'rolla. I o to właśnie chodzi, proszę Państwa. Mam kolorową pracę przed sobą, nie za dużo tych ciekawostek, głównie o miłości. Joanna Krupa jest zakochana bez reszty. No i wszystkiego dobrego życzymy. Natomiast Edyta Górniak mówi, że miłość ją niszczy. Też wszystkiego dobrego, bo mamy dobre serce. Piosenka może z dedykacją dla wiernej słuchaczki Doroty. Somebody told me something better down that way. So don't try to hold me, 'cause all I got to say can't stay. I gotta be moving. To be moving on. Next time you look around, you may find me gone. I got to be moving on. No i pora na doktora. Oczywiście Darek Pieruch zapytał doktora Andrzeja Kruszewicza, o co mógł zapytać. No o to, co zimą dla ptaków jest najważniejsze. Co jedzą ptaki w miastach? No bo przecież nie te okruszki, którymi je dokarmiamy. No mam nadzieję, że już okruszki wyszły z mody, że to już tego nikt nie robi, że wszyscy wiedzą, że to jest szkodliwe. Jesienią i zimą oczywiście ptaki można dokarmiać i należy dokarmiać. Takim najbardziej uniwersalnym pokarmem jest łuskany słonecznik. Lepszy, zdrowszy niż ten nieuskany. Ptaki nie muszą mieć wysiłku, żeby go wyłuskać. A poza tym widzimy jego jakość, no i nie rozsieje nam się po ogródku i nie ma łupin. Więc jest pod tym względem lepszy, aczkolwiek no troszeczkę droższy. Jeżeli mamy wróble, to może być prosto. Jeżeli to są krukowate, no to możemy tam trochę czerstwego białego pieczywa im pokroić w kostkę i przekazać. Jeżeli są to sójki, no to żołędzie. Jeżeli mamy kwiczoły, to rodzynki są idealne, czy pokrojone daktyle. Ale ogólnie ptaki w miastach mają też sporo pokarmu naturalnego, z tym, że nie zawsze jest to pokarm, który jest dla nich dobry i naturalny. Dlatego, że jak sobie zobaczymy rośliny, które sadzimy wokół nas w ogrodach, to się okaże, że 70% to są w ogóle gatunki obce, nie nasze. Więc ptaki ich nie rozumieją. Okazuje się, że na przykład ognik pięknie owocować potrafi na czerwono albo na żółto. Ptaki ten ognik jedzą, ale ja słyszę o przypadkach, że ptaki umierają po tym ogniku. Analiza literatury wskazuje, że przed przemrożeniem on jest szkodliwy. Tak jak jarzębina. Ptaki jedzą jarzębinę dopiero po przemrożeniu. Ludzie zresztą też. A ten ognik wygląda apetycznie. Ptaki się na niego rzucają, ale skutki mogą być tego zgubne. Ptaki też jedzą berberys. No ale berberys, powiedzmy, pochodzi jeszcze od nas. Różne odmiany tego berberysa. Ognik jest obcy. Lubią jarzębinę, ale te jarzębiny też bywają rozmaite i też bywają egzotyczne gatunki. Czarny bes jest bardzo lubiany, no ale on nie zostaje na krzakach na zimę. U mnie w ogrodzie różne gatunki ptaków bardzo lubią rajskie jabłuszka. Jabłonka pięknie kwitnie, pięknie owocuje. Tych owoców jest dużo, są śliczne. Ja potrzebuję ich jeden słoik na zimę, żeby sobie w syropie zalać i wtedy używam to albo do drinków, albo do tortu. Ale właśnie ptaki mają z tego dużo, dużo radości, więc zachęcam do sadzenia takich roślin. I niestety no, ptaki w mieście zjadają wiele egzotycznych gatunków. Ja często ze zdziwieniem i zdumieniem oglądam to, co jedzą na przykład grzywacze w mieście. Nigdy bym nie wpadł na pomysł, że coś takiego może być zjedzone przez grzywacze, ale one to jedzą i im to nie szkodzi. No są jednak takie wyjątkowe rośliny, jak właśnie te ogniwa, które mogą się okazać szkodliwe. Też z takich roślin, które potencjalnie mogłyby być niebezpieczne, no to sadzimy datury, sadzimy rycinusy w ogrodach. No ptaki mogą mieć z tym jakieś problemy. Także azalie. Azalie mogą być szkodliwe dla pszczół, dla innych owadów. Więc no zastanówmy się, zanim sobie posadzimy jakąś roślinę, czy aby na pewno nie będzie ona wymagała oprysków, nawożenia, jakichś zabiegów pielęgnacyjnych i czy na pewno jest to roślina obojętna dla naszych ptaków. Ta ogromna wiedza doktora właściwie jest przytłaczająca. Człowiek myśli, że słucha tych pogawędek jego rok, dwa lata, trzy lata, się czegoś nauczył, a tu proszę. Znowu się okazuje, że doktor wszystko wie. No i te grzywacze nakarmić, i te ptaki, które... Coś niesamowitego. No dobrze, ale o tym można mówić długo. Niemniej nikt tak ładnie jak doktor o tym nie opowiada, więc ja już zamykam mój dziób i zapraszam do wysłuchania ostatniej piosenki w tej godzinie. Living on caffeine, gasoline and gin. Wake up in the morning just to do it all again. Work all year for a week vacation. Something's wrong with this situation. 400 miles down a Texas road, an 8-hour drive for a 1-hour show. I just got started, now I'm already done. Well, it's a whole lot of work just to have a little fun. Set it up, tear it down, pack it up again. Sweating for the Pharaoh, it don't ever end. The chain gang double shift, ain't no 9-to-5. Can just to stay alive. I wanna kick back, just have a good time. Sit on my porch drinking homemade wine. Around the clock I'm on the run. Well, it's a whole lot of work just to have a little fun.